kuna mtawara mbaya kama Ahabu. Hakuna mtawara mbaya kama Ahabu. Wakati wa utawala wake Ahabu, wakati wa utawala wake Ahabu, Israeli walitenda Mungu zambi. Israeli waligeukia njia mbaya wakati wa utawala wake Ahabu. Wakati wa utawala wake Ahabu. Wakati wa utawala wake Ahabu. Alitokea nabii jina lake Elia. Taifa lile mtenda Mungu. Hasira ya Mungu iliwaka ndani ya Elia. Elia akachukia dhambi. Akauwa manabi wa bahari wote. Aliyaza na manabi 100 wa bahari. Alishusha moto toka mbinguni. Uliwaramba manabi wa bahari wote. Elia hakuishia. Walipoendelea kutenda zambi tena, Elia lisimamisha mvua. Taifa lile lilimwogopa Mungu wa Elia. Elia alishusha moto toka mbinguni. Elia alisimamisha mvua. Elia wakamwogopa Mungu watu wale. Ifika wakati Elia akasema waitwe manabii wote 450 na ijulikane upo Mungu unayeishi. Na ijulikane upo Mungu unayeishi. Kama bahari ni Mungu, basi leo tutamwabudu. Na kama Mungu yupo, basi leo nitajua. Ahabu, Ahabu. Wakajikusanya mabahari wote 450 wakanda sadaka yao ya kuteketezwa. Elia kawambia iteni Mungu, lakini Mungu bahari ya kushuka tena. Elia kamwambia wamsheni, Mungu wa bahari hakuamka. Bahari hakuamka na wala hakuwasaidia. Bahari hakushuka na wala hakuwasaidia. Elia akasimama tena, akaanda sadaka yake. Akawambia leteni hata maji, sadaka yangu imwagiliwe. Akajipiga kifua chake. Na ujulikane Mungu wa Elia, moto kutoka mbinguni ulishuka. Ulibeba sadaka Elia, kila kitu moto kutoka mbingu ulishuka ulibeba sadaka ya Elia kila kitu wale miungu ya Baali wote walitetemeka Elia iwaua wote hawakuweza kumsogelea Isabeli akatuma mjumbe Nenda kamwambie Elia Kesho majira kama haya Loya Elia itakuwa mikononi mwangu Kesho majira kama haya Loya Elia itakuwa mikononi mwangu Maneno ya Yezabeli yalimnyima usingizi Maneno ya Yezabeli yalimuharibia siku Elia akakimbia akasahau miujiza aliyotenda Elia akakimbia sauti ya Yezabeli Ahabu Yawezekana upo mtu uliyefanya miujiza mingi Sauti za adui zimesikika tena Tabiri huwezi shinda Na mimi leo nakutabiria Tawala leo kibali unacho Mimi leo nakutabiria Maneno ya adui zako ya siku nyime usingizi Maneno ya adui zako ya siku haribie siku Maneno ya adui zako ya siku nyime usingizi Maneno ya adui zako ya siku haribie siku Elia alishusha moto toka mbinguni Elia alisimamisha mvua